hat en skriven jebat ab effectu ad adversa sua dissensus assensus que qui coniungebat como medias amores et casus ens qui omnem memoriam relinquere legit protagonista possibilium detronisatus vel in lapsu vel in gloria contentus Satanas redemptus et Deus condemnatus in omnibus et in me diversificatus puer qui ludum sum incepit iugum quod propter te abdicavi alfa lucis omega timoris et solitarium et gaudium sublimissimum et amantem sic intellexi omne pati eden esse Tamil reliqui et linguam hispanicam recuperavi quae tollet verba maior